És el moment de la música en català Musicòpolis, les cançons més destacades de l'actualitat musical del nostre país. Amb aquests propers minuts, la música, per exemple, que ens aporta en David Busquets, amb la cançó que ara mateix escoltem i que porta el nom de El que et vull dir, però també amb Arnau Tordera, El meu secret, Tortellinis, amb Lluny d'aquí, o la música dels Búhos amb Volcans, totes elles èxits a la nostra sintonia. És millor dormir i no sentir el que va passar quan ens vam trobar, no ho sé oblidar. Amagar el cap a sota el coixí i pensant en com ja t'ho podria dir. Per fi, no sé ni quan ni com, no sé ni què ni a on, només sé que som dos gotes en el mar que un dia s'han trobat per casualitat. Esperant que et trobis el teu camí, que jo sé que et portarà fins aquí, a mi. Digue'm quan podràs decidir. Sempre t'he buscat fins que me n'he adonat que tinc al costat. I quan t'he trobat no he aprofitat l'oportunitat. Adonar-me'n que el teu cor està ocupat no em fa dubtar, penso lluitar sense parar. Passen hores, passen dies, passen mesos, passen anys. Tanta espera em desespera, veig que el temps es va esgotant. I el que et vull dir és... Digue'm quan podràs decidir. Arada, que el vent hi arriba sense fer remor, no farà, que el mar tampoc no gosa destorbar-la, i el temps s'hi atura si parlem d'amor. Jo sé d'una caleta arrasarada que ningú més no sap per on s'hi va. Si vols t'hi portaré, noia estimada, i al teu costat el temps s'aturarà. T'ensenyaré els racons d'aquella cala, t'explicaré el secret que hi guardo jo. Sabràs com és de dolça una besada i quanta màgia té una nit d'amor. Si vens amb mi a conèixer aquell paratge, t'estimaré com mai ningú ha fet. Damunt la fina sorra de la platja, coneixeràs el goig del meu secret. T'ensenyaré els racons d'aquella cala, t'explicaré el secret que hi guardo jo. Sabràs com és de dolça una besada i quanta màgia té una nit d'amor. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap el seu camí. On guardo aquell secret, noia estimada, que un dia prop del mar vas descobrir. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap el seu camí. On guardo aquell secret, noia estimada, que prop de Palamós vas descobrir. Amb mi, a Palamós. He caigut un cop més, he après a aixecar-me com si res. He tingut dies bons i dies dolents, però jo sóc capaç de conviure amb ells. Fas tot el que vull, igual que tu fas el que vols. No sempre pots fer content al món. Tirem endavant, malgrat ens enyorem quan estem sols. Superric i no tinc un duro. Sempre hi ha algun amic per trobar-me de l'apuro. Seguiré així i algun dia amb sort em trobaré un tresor. Sempre hi ha qui diu que el temps és or, or. Però si et el valdries, diu que de moment fent bogeries, així passin els dies. I potser, i només potser, si tu vols, i només així, compartirem les alegries i tot el que ens fa patir. I potser, i només potser, si tu vols, i només així, passarem la nit i portats pel vent, durarem molt lluny. Èxits de la música en català del moment també els podem escoltar aquí a través del nostre programa amb Tortellini, Arnau Tornero o David Busquets, o com us havien dit els Buhos, amb Volcans. Sense regles.

em trobis, no passis de llarg. Només digue'm on has estat, que seguiré el rastre igual. Escoltant les bones cançons de l'actualitat musical en català, bones peces que ens acondueixen diferents artistes i que tanquen el programa d'avui de Musicòpolis, setembre amb Bitllet d'anada o Gertrudis amb Bala Barual. I aquesta cançó fantàstica de Parallop es diu Mai serem prou forts. Perdo el temps cremant els darrers segons, abraçant-te com si fos el primer cop, però a fons perdut. Ai, ja per tots dos, més enllà del que puguem fingir, no estarem sols. És que... és per tu. Mai podem dir-nos les coses pel seu. Després d'aquests temes genials de David Busquets, Arnau Tordera, Tortellinis, Buos, Gertrudis, setembre, Parallop, i posem el punt final amb aquest segment de Musicòpolis amb Portobello i Charango. Ells ens condueixen la cançó fantàstica, per cert, que s'anomena Tu i jo.